Ці Бог хоча, каб ягоныя вернікі былі шчаслівыя і шукалі шчасце? У Біблі даволі ясна, што Бог не хоча, каб мы хадзілі з хмурнымі тварамі і ў прыгнечным духу. Ён у сапраўднасці хоча, каб мы былі вясёлымі і радаваліся. Біблійнае хрысціянства з'яўляецца рэлігіяй радасці. Апостол Павел так і напісаў: «Радуйцеся заўсёды ў Господзе, яшчэ кажу, радуйцеся». Але ці гэта значыць, што мэтай хрысціянскага жыцця павінны быць пошукі шчасця? Не, не ў гэтым заключаецца наша мэта. Бог кліча нас да пошукаў жыццёвай святасці і праведнасці, а на практыцы гэта павінна паказвацца пабожнымі паводзінамі. У першым пасланні апостла Петра пішацца: «Як паслухмяныя дзеці, не кіруйцеся ранейшымі пажаданнямі, якія былі ў няведанні вашым, а напрыклад святога, які паклікаў вас, і самі будьце святыя ва ўсіх учынках, бо напісана: «Будьце святыя, бо я святы». Хоць для многіх людзей стаць веруючым адбылося без асаблівых цяжкасцяў, жыць сапраўдным і паслядоўным хрысціянскім жыццём выходзіць шматкроць цяжэй. Тут жа трэба памятаць, што Бог спярша паклікаў нас да сябе і падарыў нам Духа Святога дзеля таго, каб мы маглі жыць па-божаму. Дух Святы дзейнічае ў нас і выконвае Божыя жаданні праз нас. Але мы таксама мусім прымаць удзел тым, што прыстасоўваем гасподнія прынцыпы праведнага жыцця, каб жыць паспяхова для ягонай славы. Апостол Павел піша так на гэты конт: «Дык вось, любасныя мае, як вы заўсёды былі паслухмяныя, са страхамі і трымценнем выконвайце сваё збаўленне, бо гэта Бог учыняе ў вас і хаценне, і дзеянне па сваім упадабанні». І Бог, і чалавек працуе, кожны выконваючы сваю ролю. Мы жывём у свеце, дзе пераважная большасць людзей Бога не шукае і жыве для сваіх чалавечых, нябоскіх інтарэсаў. Многія людзі сцвярджаюць, што часу не маюць для Бога, таму і мала або зусім не думаюць пра Яго. Іх найбольш цікавяць такія пытанні, як: «Што мне патрэбна? Ці я сапраўды шчаслівы? І калі не, дзе знайсці шчасце? Я буду шукаць Яго. Вось хачу тое ці другое. І буду рабіць усё магчымае, каб здабыць сабе жаданыя рэчы». Мы, хрысціяне, таксама падпадаем пад моцны ўплыў навакольнага асяроддзя. І калі ў рэклямах і ад іншых людзей мы чуем, што быць шчаслівымі і набываць сабе ўсё больш і больш рэчаў, якія задавальняюць нас, дык з падобнымі просьбамі мы звяртаемся да Бога ў малітве. І час ад часу ў казаннях мы чуем, што наш Бог ёсць добры і мае найлепшыя намеры для нас. Ён жадае нам толькі самае лепшае: цудоўнае здароўе, багацце, вялікае шчасце ў сямейным жыцці, ў стасунках з іншымі людзьмі. Памятаю словы аднаго прапаведніка, які да сваіх слухачоў звярнуўся словамі: «Сёння Бог мае нешта добрае для цябе. Трэба толькі мець веру і браць тое, што ён дае». Павінен сказаць, што я не сумніваюся ў тым, што Бог жадае нам найлепшае, але пытанне зводзіцца да таго, у чым менавіта заключаецца тое найлепшае. Які прыклад пакінуў нам Збавіцель Христос? Ён сам сказаў пра сябе: «Лісы маюць норы, і птушкі нябесныя гнёзды, а сын чалавечы не мае дзе прыхіліць галаву». Наколькі гэта адрозніваецца ад таго, што мы шукаем для сябе элегантныя дамы з усялякімі выгодамі? Мы хочам быць у стане поўнай небяспекі, калі Хрыста збівалі, на яго плявалі і ўрэшце рэшт прыбілі да крыжа, дзе ён памёр дзеля нашага збаўлення. Мы шукаем прызнання і славу ад іншых, калі Хрыста ганьбавалі і ў ягоны адрас кідалі ўсялякія паклёпы. Мы шукаем найлепшае, што жыццё можа даць нам, а ён пакінуў свой нябесны трон славы, каб сысці на зямлю і стацца падобным на нас, ды пражыць нялёгкім жыццём, а потым памерці невінаватым за нашыя грахі. Напэўна, тое ж ён меў на ўвазе, калі сказаў сваім вучням: і каже кожнаму верніку сёння: «Калі хто хоча ісці за мною, хай атрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною». Многія прыстасоўваюць не крыж Хрыстоў, а чалавечую культуру, паводле якой дапускаецца, што мы павінны задавальняць усе свае жаданні. Мы, вернікі Божыя, прысвойваем такое паняцце і лічым нармалёвым для свайго хрысціянскага жыцця. Шаноўныя браты і сёстры ў Господзе, нам трэба пераацэньваць сваё жыццё, каб даведвацца, ці мы сапраўды жывём паводле гасподніх стандартаў і патрабаванняў. Можа, якраз і мы не жывём Божымі прынцыпамі, а свецкамі. Давайте перагледзім некаторыя свецкія прынцыпы, якія ўваходзяць у нашы паняцці хрысціянскай духоўнасці. Першы прынцып. Быць у цеснай лучнасці з Богам не так цяжка, і яно выходзіць зусім натуральна. Можа стаць веруючым не так цяжка, але заставацца ў блізкай лучнасці з Богам і ўзрастаць у пазнанні Яго шматразова цяжэй. Многія знаходзяцца пад уражаннем, што жыць для Бога і ўзрастаць у пазнанні Яго прынясе ім немала памыснага і прыемнага. Мы лічым, што мы будзем развівацца ў духоўным росце, але без асаблівых намаганняў са свайго боку. Калі мы адчуваем нейкую патрэбу, як у адсяленні, матэрыяльным забеспячэнні, стварэнні прыемных абставінаў жыцця і ў падобным, мы лічым, што Бог павінен задаволіць нас згодна з нашымі малітвамі, якія часамі выходзяць даволі эгаістычнымі. Але на самай справе, з цягам часу нам становіцца ясным, што рэдка Бог адказвае на такія малітоўныя просьбы. Да таго ж, калі мы хочам расці ў адносінах з Господам, нам трэба знаходзіць час для Яго праз чытанне Яго на слова і праз малітву. Калі Ён паказвае на нейкі недахоп або грэх у нашым жыцці, нам трэба змагацца супраць таго, што перашкаджае нам у лучнасці з Господам. Апостол Павло разумеў, што лучнасць з Богам працягваецца і паглыбляецца не без інтэнсіўных намаганняў з нашага боку. Ён напісаў: «Усе падзвіжнікі ўстрымліваюцца ад усяго. Тыя, каб атрымаць вянок тленны, а мы нятленны. І таму я бягу не так, як бы марна, б'юся не так, каб толькі махаць кулакамі ў паветры, а падпарадкоўваю і занявольваю цела маё, каб, прапаведуючы іншым, самому не стацца невартым». Другі прынцып. «Усё, што здараецца ў маім хрысціянскім жыцці, мусіць быць добрым і прыемным мне». Мы думаем: «Бог хоча, каб я меў харошае здароўе, быў багатым і жыў у самых прыемных абставінах жыцця». Калі так хто думае, дык для такога ўсё выцякае з ягонага эгаістычнага «я». Тое, што служыць майму дабрабыту і камфорту, вось гэта Божая воля для мяне. Шмат хто так мяркуе. У свеце не раз пачуеш: «Калі жадаеш нешта рабіць і ведаеш, што гэта прынясе табе шчасце і задаволенасць, рабі». Хрысціянін мусіць да гэтага дадаць: «А ці жаданае мною пагаджаецца з Божай воляй?» Мы ўсе стараемся пазбягаць непрыемных сітуацыяў, бо лічым, што нам трэба быць вясёлымі і шчаслівымі ў гэтым свеце. І сапраўды так, Бог дае шмат добрага і прыемнага вернікам. Але, будучы ягонымі вернікамі, мы павінны быць гатовымі пакутаваць і ахвяраваць іншым і Богу. Так і піша апостол Пётр. Гэта спадобнае Богу, калі хто па сумленні перад Богам церпіць нягоды, пакутуючы несправедліва. Калі робячы дабро і пакутуючы церпіце, гэта даспадобы Богу, бо вы на тое пакліканы, бо і Христос пацярпеў за нас, пакінуўшы нам прыклад, каб мы ішлі слядамі ягонымі. Памятаема, што ў Біблії не гаворыцца, што ў хрысціянскім жыцці ўсё будзе слаўна, плаўна і прыемна. Трэці прынцып. Ёсць веруючыя, якія мяркуюць, што Бог павінен адказваць на іхнія матэрыяльныя патрэбы. Мы глядзім на тое, што іншыя маюць, і думаем сабе: «А чаму мне не мець падобнага або навіть і ліпшого, пригожого дому, більшої квартири, моднішого одіння, новіше авто і так далі. Перед Богом життя чоловіка не визначається і не залежить від ягонних матеріальних багаттів. Замість того вірник мусить шукати тое, що буде мати значення у вічності. Біблія пригадує нам, що бачне – часове, а не бачне – вічне. Це не значить, що нам забороняються необхідні потреби життя. Кватера, свій власний дом, автомашина, пригожа мебля, комп'ютери і тому подобне. Але коли вони становяться важнішими за Божі мети для нас, дик вони становяться нашими ідолами, а ми – їхніми ідолопоклонниками. Христос сказав, що нам треба збирати скарби в небі. Усі ті речі, які ми накопляємо собі тут, на землі, покинем тут, коли духовні досягнення застануться на всю вічність. Поважаний слухач, Бог сапраўды хоче найлепше для кожного, хто навертається до Його і живе згодно з Його словом. Коли ми будемо шукати Його, читати Його слово, учиться від Його слова і жити поводу Його, коли ми будемо молитися Богу, ми будемо зростати у познанні Бога і гэтым чином рыхтавацца до нашої сустрэчы з Ім у небесах. До гэтага ж ми мусім імкнуцца. Ці робім ми гэта. Канчаю словами апостола Павла. Таму і ми не перестаём молитися за вас і прасіць, каб ви дайшлі до повнага спазнання волі Ягонай ва ўсякай мудрасці і разуменні духовным, каб жылі годна Бога, ува ўсім дагаджаючы Яму, родзячы плод ва ўсякай працы добрай і ўзрастаючы ў спазнанні Бога.